dor de dină. Și nu mă cream de nimeni. Unde ești? Când vreau să spun ceva, mi-e mare dor de tine. Nu mă crede nimeni. Dacă există vise, rămân în vise, nu mă mai trezi. Că-și mână tine n-aș putea trăi și într-o secundă iubire aș mori. Dacă există vise, rămân în vise, vențiune, premii și dedicații azi, pentru mine, pentru Roxana Masă, română mult, pentru familia mea, pentru Sumu, prietenii noștri de la masă, pentru toată formația care sunt brațelul Mircică, care are grijă de noi în toată Germania! Una, două, trei, stop! Când apari în calea mea, îmi luminez inima, tu ești stația mea, la durere și de cal. Dacă există vise, rămân în vise, nu mă mai trezi, că-și mă rând tine, n-aș putea trăi. Într-o secundă iubire aș muri. Dacă există vise, rămân în vise, nu mă mai trezi.